महाभारत भीष्म पर्व सप्ताधिक शततमोध्याय। नवे दिन के युद्ध की समाप्ति। रात में पांडवों की गुप्त मंत्रणा तथा श्री कृष्ण सहित पांडवों का भीष्म से मिलकर उनके वध का उपाय जानना। संजय उवाच युद्धतामेव तेषां तु भास्करेस्तमुपागते संध्या संभवद्घोरा नापश्याम तोरणम्। संजय कहते हैं, राजन, कौरवों और पांडवों के युद्ध करते समय ही सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और भयंकर संध्या काल आ गया, फिर हम लोगों ने युद्ध नहीं देखा। ततो युधिष्ठिरो राजा संध्यां संदृश्य भारत वध्यमानं च भीष्मेण त्यक्तास्त्रं भयविह्वलम् निरुत्साहं बलं दृष्ट्वा पीडितं सर्वीक्षितम् स्वसैन्यं च परावृत्तं पलायन पराजयम् भीष्मं च युधिसंरब्धं पीडयन्तं महारथं सोमकाश्च जितान् दृष्ट्वा निरुत्साहान् महारथान् निशामुखं च संप्रेक्ष्य घोररूपं भयानकं चिन्तयित्वा ततो राजा अवहार मरोचयत्। भरत नंदन, तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने देखा कि संध्या हो गई। भीष्म के द्वारा गहरी चोट खाकर मेरी सेना ने भय से व्याकुल हो हथियार डाल दिया है। किसी में लड़ने का उत्साह नहीं रह गया है। सारी सेना बाणों से छत विक्षत हो अत्यंत पीड़ित हो गई है। कितने ही सैनिक युद्ध से विमुख हो भागने लग गए हैं। उधर महारथी भीष्म क्रोध में भरकर युद्धस्थल में सबको पीड़ा दे रहे हैं। सोमकवंशी महारथी पराजित होकर अपना उत्साह खो बैठे हैं और घोर रूप भयानक प्रदोष काल आ पहुंचा है। इन सब बातों पर विचार करके राजा युधिष्ठिर ने सेना को युद्ध से लौटा लेना ही ठीक समझा। कथम जयेम भीष्म वै महाबल पराक्रमम् बुद्धिम स्वशिबिरम गंतुम चक्रे राजा युधिष्ठिर। महान बल और पराक्रम से संपन्न भीष्म को हम किस प्रकार जीत सकेंगे, यही सोचते हुए राजा युधिष्ठिर ने अपने शिविर में जाने का विचार किया। ततो वहारम सैन्यानाम चक्रे राजा युधिष्ठिर तथैव तव सैन्यानाम अवहारो यभूत्तदा। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने अपनी सेना को पीछे लौटा लिया। इसी प्रकार आपकी सेना भी उस समय युद्धस्थल से शिविर की ओर लौट चले। ततो वहारम सैन्यानाम कृत्वा तत्र महारथा नविसंत कुरुश्रेष्ठ संग्रामे क्षत विक्षता। कुरुश्रेष्ठ इस प्रकार संग्राम में क्षत विक्षत हुए। वे सब महारथी सेना को लौटाकर शिविर में विश्राम करने लगे। भीष्मस्य समरे कर्म चिन्तयानास्तु पांडवा नालभन्त तथा शान्तिं भीष्म बाण प्रपीडिता। पांडव भीष्म के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उन्हें सम्रांगण में भीष्म के पराक्रम का चिंतन करके तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। भीष्मोऽपि समरे जित्वा पांडवान् संसृजयान् पूजमानस्तव सुतैर्वध्यमानाश्च भारत नविसन् कुरुभिः सार्धं हृष्टरूपैः समन्ततः। भारत, भीष्म भी समरभूमि में संजय तथा पांडवों को जीतकर आपके पुत्रों द्वारा प्रशंसित और अभिवंदित हो अत्यंत हर्ष में भरे हुए कौरवों के साथ शिविर में गए। ततो रात्रि समभव सर्वभूत प्रमोहिनी तस्मिन् रात्रि मुखे घोरे पांडवा विष्णुभिः संजयाश्च दुराधर्षा मंत्राय समुपाविशन्। तत्पश्चात संपूर्ण भूतों को मोहमयी निद्रा में डालने वाली रात्रि आ गई। उस भयंकर रात्रि के आरंभ काल में विष्णुवंशियों सहित दुर्धर्ष संजय और पांडव गुप्त मंत्रणा के लिए एक साथ बैठे। आत्मनिश्रेयसं सर्वे प्राप्त कालम महाबलाः मंत्रयामासुरभ्यग्रा मंत्र निश्चय को विदाः। उस समय वे समस्त महाबली वीर समय अनुसार अपनी भलाई के प्रश्न पर स्वस्थ चित्त से विचार करने लगे। वे सभी लोग मंत्रणा करके किसी निश्चय पर पहुंच जाने में कुशल थे। हनिष्याम यथा भीष्म जयेम पृथ्वी ततो युधिष्ठिरो राजा मंत्रित्वा चिरं नृप वासुदेवम समुद्दीक्ष वचनम चेदमादधि। उनमें यह विचार होने लगा कि हम भीष्म को कैसे मार सकेंगे और किस प्रकार इस पृथ्वी पर विजय प्राप्त करेंगे। नरेश्वर, उस समय राजा युधिष्ठिर ने दीर्घ काल तक गुप्त मंत्रणा करने के पश्चात वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर यह बात कही। कृष्ण पश्य महात्मानं भीष्मं भीम पराक्रमं गजं नल वनानीव ब्रमिदन्तं बलं मम। श्री कृष्ण देखे भयंकर पराक्रमी महात्मा भीष्म हमारी सेना का उसी प्रकार विनाश कर रहे हैं जैसे हाथी सरकंडों के जंगलों को रौंद डालते हैं। मम माधो सैन्येषु वध्यमानेषु तेन वही कथम जो श्याम दुर्धर्षम श्रेयो मेत्र विधीयताम तमेव गतिरस्माकं नान्यां गतिमुपास्महे न युद्धं रोचते मह्यं भीष्मेण सह माधव। अंत भीष्मो महावीरो मम सैन्यं च संयुगे। माधव, इनके द्वारा जब हमारी सेनाएं मारी जा रही है उस अवस्था में इन दुर्धर्ष वीर भीष्म के साथ हम लोग कैसे युद्ध करें। यहाँ जिस प्रकार हमारा भला हो वह उपाय कीजिए। माधव, आप ही हमारे आश्रय हैं, हम दूसरे किसी का सहारा नहीं लेते। हमें भीष्म जी के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता है। इधर महावीर भीष्म युद्ध स्थल में हमारी सेना का संहार करते चले जा रहे हैं। न चैवैनम महात्मानम उत्साहमहो निरीक्षितुम लेलिज्यमानम सैन्येषु प्रविद्धम इव पावकम्। ये प्रज्वलित अग्नि के समान बाणों की ललाटों से हमारी सेना में सबको चाटते भस्म करते जा रहे हैं। हम लोग इन महात्मा की ओर देख भी नहीं पा रहे हैं। यथा घोरो महानाग तक्षको वै विशोलबण तथा भीष्मो रणे कुद्ध तीक्ष्ण शस्त्र प्रतापन प्रतापवान गृहीत चाप समरे प्रमुंचन निशिताक्षरान। जैसे महानाग तक्षक अपने प्रचंड विष के कारण भयंकर प्रतीत होता है उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए प्रतापी भीष्म युद्ध स्थल में जब हाथ में धनुष लेकर पैने बाणों की वर्षा करने लगते हैं उस समय अपने तीखे अस्त्र शस्त्रों के कारण बड़े भयानक जान पड़ते हैं। शक्यो जेतुम जमः क्रुद्धो वज्रपाणेश देवराट वरुण पास भिच्चापि सगदो वाधनेश्वर न तो भीष्म सुसंक्रुद्ध शक्यो जेतुम महाहवे। समर भूमि में क्रोध में भरे हुए यमराज वज्रधारी इंद्र पासधारी वरुण अथवा गदाधारी कुबेर को भी जीता जा सकता है परंतु इस महासमर में कुपित भीष्म को पराजित करना असंभव है। सोहमेवं गते कृष्ण निमग्न शोक सागरे आत्मनो बुद्धि दौर्बल्या भीष्म महासाध्य संयुगे। श्री कृष्ण, ऐसी स्थिति में मैं अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण युद्ध स्थल में भीष्म को सामने देखकर शोक के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। वनम यास्याम दुर्धर्ष श्रेयो वै तत्र मेगतम न युद्धम रोचते कृष्ण हंत भीष्मो हि न सदा। दुर्धर्ष वीर श्री कृष्ण, अब मैं वन को चला जाऊंगा, मेरे लिए वन में जाना ही कल्याणकारी होगा। मुझे युद्ध अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसमें भीष्म सदा ही हमारे सैनिकों का विनाश करते आ रहे हैं। यथा प्रज्वलितं वह्निं पतंग समभिद्रवन् एकतो मृत्युमभ्येति तथाहं भीष्म वीवान्। जैसे पतंग प्रज्वलित आग की ओर दौड़ा जाकर एकमात्र मृत्यु को ही प्राप्त होता है उसी प्रकार हमने भी भीष्म पर आक्रमण करके मृत्यु का ही वरण किया है। क्षयम् नीतो सुवाष्टेय राज्य हेतो पराक्रमी भ्रातरश्चैव मे शूरा सायकै भृतपीड़िता। वाष्टेय, राज्य के लिए पराक्रम करके मैं क्षीण होता जा रहा हूँ, मेरे सूरवीर भाई बाणों की मार से अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं। मत्कृते भ्रातृ सौहार्दाद् राज्य भ्रष्टा वनम गताः परिक्लेष्टा तथा कृष्णा मत्कृते मधुसूदन। मधुसूदन, मेरे लिए भ्रातृ स्नेहवश ये भाई राज्य से वंचित हुए और वन में भी गए। मेरे ही कारण कृष्णा को भरी सभा में अपमान कष्ट भोगना पड़ा। जीवितम बहु मन्येहम जीवितम यद्य दुर्लभम जीवितस्याद्य शेषेण चरिष्ये धर्ममुत्तमम। इस समय मैं जीवन को ही बहुत मानता हूँ, आज तो जीवन भी दुर्लभ हो रहा है। अब से जीवन के जितने दिन शेष हैं उनके द्वारा मैं उत्तम धर्म का ही आचरण करूँगा। यदि ते हम अनुग्राह्यो भ्रातृभिः सह केशव स्वधर्मस्या विरोधे न हितम व्याहर केशव। केशव, यदि भाइयों से मुझ पर आपका अनुग्रह है तो मुझे स्वधर्म के अनुकूल कोई हितकर कारक सलाह दीजिए। एवं श्रुत्वा वचस्तस्य कारुण्याद् बहुविस्तरम् प्रत्युवाच ततः कृष्ण सांत्वयानो युधिष्ठिरम्। करुणा से प्रेरित होकर कहे हुए युधिष्ठिर के ये विस्तृत वचन सुनकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा, धर्मपुत्र विषादम तुम महाकृथा सत्य संगर यस्य ते भ्रातर शूरा दुर्जया शत्रुसूदना। धर्मपुत्र, सत्य प्रतिज्ञ कुंती कुमार विषाद न कीजिए, आपके भाई बड़े ही शूरवीर दुर्जय तथा शत्रुओं का संहार करने में समर्थ है। अर्जुनो भीमसेनस्य वायव्यग्नि समतेजसौ माद्रीपुत्रौ च विक्रांतौ त्रिदिशानाम इवेश्वरौ। अर्जुन और भीष्मसेन वायु तथा अग्नि के समान तेजस्वी है। माद्री कुमार नकुल और सहदेव भी पराक्रम में दो इंद्रों के समान है। माम वा नियुक्ष सौहार्द्राद्योथे भीष्मेण पांडव तत्प्रयुक्तो महाराज किम न कुर्याम महावीर। पांडुनंदन महाराज, आप सौहार्दवत मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भीष्म के साथ युद्ध करूँगा। भला आपकी आज्ञा मिल जाने पर मैं इस महासमर में क्या नहीं कर सकता। हनिष्यामि रणे भीष्मम् आहूय पुरुषर्षभम् पश्यताम धार्तराष्ट्राणाम् यदि नेक्षति फाल्गुनम्। यदि अर्जुन भीष्म को मारना नहीं चाहते हैं तो मैं युद्ध में पुरुष प्रवर भीष्म को ललकार कर धृतराष्ट्र पुत्रों के देखते देखते मार डालूंगा। यदि भीष्मे हते वीरे जयम पश्यसि पांडव अंतास्मि करथेनाद्य कुरुवृद्धं पितामहम्। पांडुनंदन, यदि भीष्म के मारे जाने पर ही आपको अपनी विजय दिखाई दे रही है तो मैं एकमात्र रथ की सहायता से आज कुरुकुल वृद्ध पितामह भीष्म को मार डालूंगा। पश्चिमे विक्रमं राजन् महेन्द्रस्यैव संयुगे विमुञ्चन्तं महास्त्राणि पातयिष्यामि तं रथात्। राजन, कल युद्ध में इंद्र के समान मेरा पराक्रम देखिएगा, मैं बड़े बड़े अस्त्रों का प्रहार करने वाले भीष्म को रथ से मार गिराऊंगा। यह शत्रु पांडुपुत्राणां मच्छत्रु सन संशय मदर्था भवदीया ये मदीयास्तवैवते। जो पांडवों का शत्रु है वह मेरा भी शत्रु है, इसमें संदेह नहीं है। जो आपके सुहृद हैं वे मेरे हैं और जो मेरे सुहृद हैं वे आपके ही हैं। तब भ्राता मम सखा संबंधे शिष्यैव च मांसान्युत्कृत्य दास्यामि फाल्गुनार्थे महीपते। राजन, आपके भाई अर्जुन मेरे सखा संबंधी और शिष्य हैं, मैं अर्जुन के लिए अपना मांस भी काट कर दे दूंगा। एष चापि नरव्याघ्रो मत्कृते जीवितं त्यजेत् एष न समयस्तात् तार्येम परस्परम्। ये पुरुष सिंह अर्जुन भी मेरे लिए अपने प्राणों तक का परित्याग कर सकते हैं। तात, हम लोगों में यह प्रतिज्ञा हो चुकी है कि हम एक दूसरे को संकट से उबारेंगे। स माम नियुक्ष राजेन्द्र यथा योद्धा भवाम्यहम् प्रतिज्ञातम् उपलब्धे यत्तत्पार्थेन पूर्वतः घातयिष्यामि गांगेयम् इति लोकस्य सन्निधौ परिरक्ष्यामीनम् पावद वचः पार्थस्य धीमतः। राजेन्द्र, आप मुझे युद्ध के काम में नियुक्त कीजिए, मैं आपका योद्धा बनूंगा। युद्ध के पहले उपप्लव्य नगर में सब लोगों के सामने अर्जुन ने जो यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं गंगानंदन भीष्म का वध करूंगा, बुद्धिमान पार्थ के उस वचन का पालन करना मेरे लिए आवश्यक है। अनुज्ञातम तु पार्थेन मया कार्यम न संशय अथवा फाल्गुनस्यैथ भार परमितो रणे। अर्जुन ने जिस बात के लिए प्रतिज्ञा की हो उसकी पूर्ति करना मेरा कर्तव्य है, इसमें संशय नहीं है। अथवा रण क्षेत्र में अर्जुन के लिए यह बहुत थोड़ा सा भार है। सहनिष्यति संग्रामे भीष्मं परपुरंजयम् अशक्यम् अपि कुर्यात् धीरणे पार्थ समुद्यतः। वे शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भीष्म को युद्ध में अवश्य मार डालेंगे। कुंती पुत्र अर्जुन उद्यत हो जाए तो युद्ध में असंभव को भी संभव कर सकते हैं। त्रिदशान वा समुद्युक्तान सहितान दैत्यदानवै निहन्यादर्जुन संख्ये किमु भीष्मं नराधिप। नरेश्वर, दैत्यों और दानवों से संपूर्ण देवताओं को भी अर्जुन युद्ध में मार सकते हैं, फिर भीष्म को मारना कौन बड़ी बात है। विपरीतो महावीर्यो गतसत्त्वोल्प जीवनः भीष्म शांत नभो नूनं कर्तव्यं नावबुध्यते। महापराक्रमी शांतनु नंदन, भीष्म तो हमारे विपरीत पक्ष का आश्रय लेने वाले और बलहीन है। इनके जीवन के दिन अब बहुत थोड़े रह गए हैं, तथापि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। युधिष्ठिर उवाच एवमेतन् महाबाहो यथावधत माधव सर्वेतेन पर्याप्ताः तव वेग विधारणे। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो माधव, आप जैसा कहते हैं ठीक ऐसा ही बात है। ये समस्त कौरव आपका वेग धारण करने में समर्थ नहीं है। नियतम संवास्यापि सर्वमेतद्यथेष्टितम् यस्य मे पुरुषव्याघ्रः भवान् पक्षे व्यवस्थितः। पुरुष सिंह, जिसके पक्ष में आप खड़े हैं वह मैं यह सब अभीष्ट मनोरथ अवश्य पूर्ण कर लूंगा। सेन्द्रान पेरणे देवान जयेयम जयतांबर तया नाथेन गोविंद किं भीष्मं महारथम। विजय वीरों में श्रेष्ठ गोविंद, आपको अपना रक्षक पाकर मैं युद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को भी जीत सकता हूँ, फिर महारथी भीष्म पर विजय पाना कौन बड़ी बात है। न तो त्वामनृतम कर्तुम उत्सहे त्वात्मगौरवात् अयुध्यमान साहाय्यम यथोक्तम कुरु माधव। माधव, परंतु मैं अपनी गुरुता का प्रभाव डालकर आपको असत्यवादी नहीं बना सकता। आप युद्ध किए बिना ही पूर्वोक्त सहायता करते रहिए। समयस्तु कृतः कश्चिन् मम भीष्मेण संयुगे मंत्रयसे तवार्थाय न तु योसे कथंचन दुर्योधनार्थम योच्यामि सत्यमेतदिति प्रभो। मेरी भीष्म जी के साथ एक शर्त हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि मैं युद्ध में तुम्हारे हित के लिए सलाह दे सकता हूँ, परंतु तुम्हारी ओर से किसी प्रकार युद्ध नहीं करूँगा। युद्ध तो मैं केवल दुर्योधन के लिए ही करूँगा। प्रभो, यह बिल्कुल सच्ची बात है। स हि राज्यस्य मे दाता मंत्रस्यैव च माधव तस्मात् देवव्रतं भूयो वधोपायार्थमात्मनः भवता सहिता सर्वे प्रयाम मधुसूदन। अतः माधव, भीष्म जी मुझे राज्य और मंत्र हित कर सलाह दोनों देंगे, इसलिए मधुसूदन हम सब लोग पुनः आपके साथ देवव्रत भीष्म के पास उन्हीं से उनके वध का उपाय पूछने चले। तद्वयं सहिता गत्वा भीष्मासु नरोत्तमम् नचिरा सर्वे वाष्णेय मंत्रम पृच्छाम कौरवम्। विष्णुनंदन, हम सब लोग शीघ्र ही एक साथ कुरुवंशी नरश्रेष्ठ भीष्म के पास चले और उनसे सलाह लें। स वक्षति हितं वाक्यं सत्यमन्स्मान् जनार्दन यथा च वक्षते कृष्ण तथा कर्ता संयुगे। जनार्दन, पूछने पर वे हमें सत्य और हितकर बात बताएंगे। श्री कृष्ण, वे जैसा कहेंगे युद्ध में वैसा ही करूँगा। सानो जयस्य दाता स्यान् मंत्रस्य च दृढव्रतः बाला पित्रा विहीनाश्च तेन संवर्धिता वयम्। दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले भीष्म जी हमारे लिए विजय और सलाह के भी दाता हो सकते हैं। बाल्यावस्था में जब हम पितृहीन हो गए थे, उस समय उन्होंने ही हमारा पालन पोषण किया था। तम चेत पितामहं वृद्धं हन्तुमिच्छामि माधव पितो पितरम इष्टं च धिगस्तु क्षत्रजीविकां। माधव, यद्यपि वे हमारे पिता के भी पिता और प्रिय हैं, तो भी उन बूढ़े पितामह भीष्म को भी मैं मारना चाहता हूँ। क्षत्रिय के इस जीविका को धिक्कार है। संजय उवाच ततो ब्रवीन महाराज वाष्णेय कुरुनंदनम रोचते मे महाप्राज्ञ राजेन्द्र तो भाषितम। संजय कहते हैं महाराज, तब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुनंदन युधिष्ठिर से कहा, महामते राजेंद्र आपका कथन मुझे ठीक जान पड़ता है। देवव्रत कृते भीष्म प्रेक्षते नापि निर्दहेत गम्यताम सवधोपायम प्रष्टुम सागर गासुरधुत। देवव्रत भीष्म पुण्यात्मा पुरुष हैं, वे दृष्टिपात मात्र से सबको दग्ध कर सकते हैं, अतः गंगा नंदन भीष्म से उनके वध का उपाय पूछने के लिए आप अवश्य उनके पास चले। वक्तुमर्हत सत्यम स त्वया पृष्टो विशेषतः ते वयम तत्र गच्छामः प्रष्टुम कुरुपितामहम गत्वा सांतनवम वृद्धम मंत्रम पृच्छाम भारत स वो दास्यति मंत्रम यम तेन योष्यामहे परान। विशेषतः आपके पूछने पर वे अवश्य सच्ची बात बताएंगे, अतः हम सब लोग मिलकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह शांतनु नंदन भीष्म से अभीष्ट प्रश्न पूछने के लिए साथ साथ महा चले और भारत चलकर उनसे हितकारक मंत्रणा पूछे। वे आपको ऐसी मंत्रणा देंगे जिससे हम लोग शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। एवं आमंत्रते वीरा पांडवा पांडुपूर्वजम जगमुस्ते सहिता सर्वे वासुदेवस्य वीर्यवान। वे वीर पांडव इस प्रकार सलाह करके सब एक साथ मिलकर अपने पिता पांडु के भी पितृतुल्य भीष्म पितामह के पास गए। उनके साथ पराक्रमी भगवान वासुदेव भी थे। विमुक्त शस्त्र कवचाम भीष्मस्य सदनम प्रति प्रविश्य च तदा भीष्मम शिरोभि प्रणिपे दिरे। उन सब ने अस्त्र शस्त्र और कवच रख दिए थे। वे भीष्म के शिविर की ओर गए और उनके भीतर प्रवेश करके उन्होंने भीष्म को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। पूजयन्तो महाराज पांडवा भरतर्षभम प्रणम्य शिरसा चैनम भीष्मम शरणम अभ्युजहु। महाराज पांडवों ने परश्रेष्ठ भीष्म की पूजा करते हुए उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और उन्हीं की शरण ली। तानुवाच महाबाहुर भीष्म कुरुपितामह स्वागतम तौ वाष्णेय स्वागतम ते धनंजय स्वागतम धर्मपुत्राय भीमाय यमयो तथा किं वा कार्यं करोम्यद्य यस्माकं प्रीतिवर्धनम् युद्धाधन्यत्र हे वत्सा व्रियन्तां मा विशङ्कत सर्वात्मनापि कर्तास्मि यदपि स्यासु दुष्करम्। उस समय कुरुकुल के पितामह महाबाहु भीष्म ने उन सब लोगों से कहा, विष्णुनंदन आपका स्वागत है, धनंजय तुम्हारा भी स्वागत है, धर्मपुत्र युधिष्ठिर भीमसेन और नकुल सहदेव सबका स्वागत है। आज मैं तुम सब लोगों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला कौन सा कार्य करूं? पुत्रों युद्ध के अतिरिक्त जो चाहो मांग लो, संकोच न करो। तुम्हारी मांग अत्यंत दुष्कर हो तो भी मैं उसे सब प्रकार से पूर्ण करूंगा। तथा ब्रुवाणम गांगेयम प्रीतियुक्तम पुनः पुनः वाच राजा दीनात्मा प्रीतियुक्तमिदं वचः। गंगानंदन भीष्म तब बारंबार इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक कह रहे थे। उस समय राजा युधिष्ठिर ने दीन हृदय से प्रेम पूर्वक यह बात कही। कथम जयेम सर्वज्ञ कथम राज्यम लभे मही। सर्वज्ञ युद्ध में हमारी जीत कैसे हो, हम किस प्रकार राज्य प्राप्त करें। प्रजानाम संशयो न स्यात् कथम तन्मे वद प्रभो भवान हि नो। वधोपायम ब्रवीतु स्वयं आत्मनः। प्रभो हमारी प्रजा का जीवन संकट में न पड़े, यह कैसे संभव हो सकता है। कृपया यह सब मुझे बताइए। आप स्वयं ही हमें अपने वध का उपाय बताइए। भवन्तं समरे वीर विषहेम कथम वयम् नहिते सूक्ष्मम् अप्यस्ति रंध्रम कुरुपितामह। वीर समरभूमि में हम लोग आपका वेग कैसे सह सकते हैं? कुरुकुल के वृद्ध पितामह, आप में कोई छोटा सा भी छिद्र दोष नहीं दृष्टिगोचर होता है। मंडले नैव धनुषा दृश्यसे संयुगे सदा आददानम संदधानम विकर्षन्तम धनुर्नराच। पश्यामस्त्वां महाबाहो रथे सूर्य विभापरम। आप युद्ध में सदा मंडलाकार धनुष के साथ ही परिलक्षित होते हैं। महाबाहो, आप रथ पर दूसरे सूर्य के समान विराजमान होकर कब बाण हाथ में लेते हैं, कब धनुष पर रखते हैं और कब उसकी डोरी को खींचते हैं, यह हम लोग नहीं देख पाते हैं। रथा स्व नरनागानाम हंतारम परवीरहन कोथ वो सहते जे तुम त्वाम पुमान भरतर्षभ। शत्रु वीरों का नाश करने वाले भरतश्रेष्ठ, आप रथ अश्व पैदल मनुष्य और हाथियों का भी संहार करने वाले हैं, कौन पुरुष आपको जीतने का साहस कर सकता है? वर्षता सर्वर्षाणि संयुगे वैश संकृतम क्षयम नेता हि प्रतना संयुगे महति मम। आपने युद्ध स्थल में बाणों की वर्षा करके भारी संहार मचा रखा है। रण क्षेत्र में मेरी विशाल सेना आपको के द्वारा नष्ट हो चुकी है। यथा युधि जये मत्वाम यथा राज्यम भृतम मम सैन्यस्य च क्षेमं तन्मे ब्रूहि पितामह। पितामह, हम लोग युद्ध में जिस प्रकार आपको जीत सके, जिस प्रकार हमें विपुल राज्य की प्राप्ति हो सके और जिस प्रकार मेरी सेना भी सकुशल रह सके, वह उपाय मुझे बताइए। ततो ब्रविंछान्तनव पांडवान् पांडुपूर्वज न कथंचन कौन्तेय मयि जीवति संयुगे जयो वद सर्वज्ञ सत्यमेतद्ब्रवीमिते। तब पांडु के पितृतुल्य शांतनु कुमार भीष्म जी ने पांडवों से इस प्रकार कहा, कुंती कुमार, मेरे जीते जी युद्ध में किसी प्रकार तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। सर्वज्ञ, मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूँ। निर्जिते मयि युद्धे न रणे जेषत पांडवाः क्षिप्रम मयि प्रहरध्वम् यदिक्षत रणे जयम्। पांडव, यदि युद्ध के द्वारा मैं किसी प्रकार जीत लिया जाऊं तभी तुम लोग रण क्षेत्र में विजयी हो सकोगे। यदि युद्ध में विजय चाहते हो तो मुझ पर शीघ्र ही घातक प्रहार करो। अनुजानाम इव पार्था प्रहरध्वम यथा सुखम एवं हे सुकृतम अन्ये भवताम विदतोयम् हते मयि हतम सर्वम तस्मादेवम विधीयताम। कुंती कुमारो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम सुखपूर्वक मेरे ऊपर प्रहार करो। मैं तुम्हारे लिए यह पुण्य की बात मानता हूँ कि तुम्हें मेरे इस प्रभाव का ज्ञान हो गया कि मेरे मारे जाने पर सारी कौरव सेना मरी हुई ही हो जाएगी, अतः ऐसा ही करो, मुझे मार डालो। युधिष्ठिर उवाच ब्रूहि तस्मादुपायम नो यथा युद्धे जये महि भवन्तं समरे क्रुद्धं दंडहस्तं विवाहांतकम्। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, हम लोग युद्ध में दंडधारी यमराज की भांति क्रोध में भरे हुए आपको जिस प्रकार जीत सके वैसा उपाय हमें आप ही बताइए। सक्यो वज्रधरो जे तुम वरुतोथ यमस्तथा न भवान समरे सक्य सेन्द्रैरपि सुरासुरैः। वज्रधारी इंद्र, वरुण और यम, इन सबको जीता जा सकता है, परंतु आपको तो समरभूमि में इंद्र आदि देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। भीष्म उवाच सत्यमे तन्महाबाहो यथावधत पांडव नाहम जेतु रणे शक्य सेन्द्रैरपि सुरासुरैः आत्मशस्त्रो रणे यत्तो गृहीत वरकार्मुकः। भीष्म ने कहा, महाबाहो पांडुनंदन, तुम जैसा कहते हो यह सत्य है। जब तक मेरे हाथ में शस्त्र होगा तब तक मैं श्रेष्ठ धनुष लेकर युद्ध के लिए सावधान एवं प्रयत्नशील रहूँगा। तब तक इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी रण क्षेत्र में मुझे जीत नहीं सकते। ततो माम न्यस्य शस्त्रम तु एते हन्युर्महारथा निक्षिप्त शस्त्रे पतिते विमुक्त कवच ध्वजे। द्रवमाणे च भीते च तवास्मीति च वादिने स्त्रियां स्त्रीनाम धेये च विकले चैक पुत्रके अप्रशस्ते नरे चैव न युद्धं रोचते मम। जब मैं अस्त्र शस्त्र डाल दूं उस अवस्था में ये महारथी मुझे मार सकते हैं। जिसने शस्त्र नीचे डाल दिया हो, जो गिर पड़ा हो, जो कवच और ध्वज से शून्य हो गया हो, जो भयभीत होकर भागता हो, अथवा मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कह रहा हो, जो स्त्री हो, स्त्रियों जैसा नाम रखता हो, विकल हो, जो अपने पिता का इकलौता पुत्र हो, अथवा जो नीच जाति का हो, ऐसे मनुष्य के साथ युद्ध करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इमं मे शृणु राजेन्द्र संकल्पं पूर्वचिन्तितं अमंगल्यध्वजं दृष्ट्वा न युद्धेयं कदाचन। राजेन्द्र, मेरे पहले से सोचे हुए इस संकल्प को सुनो, जिसकी ध्वजा में कोई अमंगल सूचक चिन्ह हो, ऐसे पुरुष को देखकर मैं कभी उसके साथ युद्ध नहीं कर सकता। या एष द्रौपदो राजस्तौ सैन्य महारथ शिखंडे समरामर्षि सूरस्य समसिंजयः यथा भवत्य स्त्री पूर्वं पश्चात् पुंस्त्वं समागतः। राजन, तुम्हारी सेना में जो यह द्रुपद पुत्र महारथी शिखंडी है, वह समरभूमि में अमर्षशील शौर्य संपन्न तथा युद्ध विजयी है। वह पहले स्त्री था, फिर पुरुष भाव को प्राप्त हुआ है। जानन्ति च भवन्तोपि सर्वमेतद्यथा तथम अर्जुन समरे शूर पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् मामेव विषकै तीक्ष्णैः अभिद्रवतु धंसितः। ये सारी बातें जैसे हुई है वह सब तुम लोग भी जानते हो। शूरवीर अर्जुन समरांगण में कवच धारण करके शिखंडी को आगे रखकर मुझ पर तीखे बाणों द्वारा आक्रमण करे। अमंगल्यध्वजे तस्मिन् स्त्री पूर्वे च विशेषतः न प्रहर्तुम अभिप्सामि गृहीतेषु कथञ्चन। शिखंडी की ध्वजा अमंगलिक है, चिन्ह से युक्त है तथा विशेषतः वह पहले स्त्री रहा है, इसलिए मैं हाथ में बाण लिए रहने पर भी किसी प्रकार उसके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहता। तदंतरम समासाद्य पांडवो माम धनंजय शरीर घाते तो क्षिप्रम समन्तात् भरतर्षभ। परश्रेष्ठ, इसी अवसर का लाभ लेकर पांडुपुत्र अर्जुन मुझे चारों ओर से शीघ्रतापूर्वक बाणों द्वारा मार डालने का प्रयत्न करे। न तम पश्यापि लोकेषु माम हन्याद्य समुद्यतम ऋते कृष्णान् महाभागात् पांडवात् वा धनंजयात्। मैं महाभाग भगवान श्री कृष्ण अथवा पांडुपुत्र धनंजय के सिवा दूसरे किसी को जगत में ऐसा नहीं देखता जो युद्ध के लिए उद्यत होने पर मुझे मार सके। एष तस्मात् पुरोधाय कञ्चिदन्यं सममाग्रतः आत्मशस्त्रो रणे यत्तो गृहीत वरकार्मुकः मां पातयतु बिभत्सूरेवं तव जयो ध्रुवम्। इसलिए यह अर्जुन श्रेष्ठ धनुष तथा दूसरे अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध में सावधानी के साथ प्रयत्नशील हो और उपर्युक्त लक्षणों से युक्त किसी पुरुष को अथवा शिखंडी को मेरे सामने खड़ा करके स्वयं बाणों द्वारा मुझे मार गिरावे। इसी प्रकार तुम्हारी निश्चित रूप से विजय हो सकती है। ए तत्कुरुष्व कौन्तेय यथोक्तम मम सुव्रत संग्रामे धार्तराष्ट्रस्य हन्या सर्वान् समागतान्। उत्तम व्रत का पालन करने वाले कुंती पुत्र युधिष्ठिर, तुम मेरे ऊपर जैसे मैंने बताई है वैसे ही नीति का प्रयोग करो। ऐसा करके ही तुम रण क्षेत्र में आए हुए संपूर्ण धृतराष्ट्र पुत्रों एवं उनके सैनिकों को मार सकते हो। संजय उवाच ते तु ज्ञात्वा ततः पार्था जग्मु स्वशिबिरं प्रति अभिवाद्य महात्मानं भीष्मं कुरुपितामहम्। संजय कहते हैं, राजन, यह सब जानकर कुंती के सभी पुत्र कुरुकुल के वृद्ध पितामह महात्मा भीष्म को प्रणाम करके अपने शिविर की ओर चले गए। तथोक्तवति गांगेये परलोकाय दीक्षिते अर्जुनो दुःख संतप्तः सव्रीडमेदम् अब्रवीन्। गंगानंदन भीष्म परलोक की दीक्षा ले चुके थे, उन्होंने जब पूर्वोक्त बात बताई तब अर्जुन दुख से संतप्त एवं लज्जित होकर श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, गुरुना कुरुवृद्धेन कृत प्रज्ञेन धीमता पितामहेन संग्राम कथम योद्धास्मि माधव। माधव, कुरुकुल के वृद्ध गुरुजन विशुद्ध बुद्धि मतिमान पितामह भीष्म से मैं रण क्षेत्र में कैसे युद्ध करूंगा। क्रीडता ही मया बाल्ये वासुदेव महामनाः पांशुरुषित गात्रेण महात्मा परुषीकृतः। वासुदेव, बचपन में खेलते समय मैंने अपने धूल धूसर शरीर से उन महामनस्वी महात्मा को सदा दूषित किया है। यस्याहं रुधिरुग्शङ्कं बालकिलगदाग्रज तातेत्यवोचं पितरं पितुः पाण्डुर्महात्मनः। नाहं तातस्तव पितुस्तातोऽस्मि तव भारत इति मामब्रवीत् बाल्ये यः सवध्य कथं मया। गदाग्रज कहते हैं, मैं बचपन में अपने पिता महात्मा पांडु के भी पितृतुल्य भीष्म जी की गोद में चढ़कर जब उन्हें तात कहकर पुकारता था उस समय उस बाल्यावस्था में ही वे मुझसे इस प्रकार कहते थे, भरत नंदन मैं तुम्हारा तात नहीं तुम्हारे पिता का तात हूँ, वे ही वृद्ध पितामह मेरे द्वारा मारने योग्य कैसे हो सकते हैं। कामं बध्यतु सैन्यं वेनाहं जोषे महात्मनां जयो वास्तु वधो वापे कथं वा कृष्ण मन्यसे। भले ही वे मेरी सेना का नाश कर डाले, मेरी विजय हो अथवा मृत्यु, परंतु मैं उन महात्मा भीष्म के साथ युद्ध नहीं करूँगा। अथवा श्री कृष्ण, आप कैसा ठीक समझते हैं। कथम अस्मद्विध कृष्ण जानन धर्मम सनातनम नस्य शस्त्रे च वृद्धे च प्रहरेद्धि पितामहे। श्री कृष्ण, अपने सनातन धर्म को जानने वालों वाला मेरे जैसा पुरुष हथियार डालकर बैठे हुए अपने बूढ़े पितामह पर प्रहार कैसे करेगा। वासुदेव वाच प्रतिज्ञाय वधम जिष्णो पुरा भीष्मस्य संयुगे क्षत्रधर्मे स्थितः पार्थ कथम नयनम मनिष्यति। भगवान श्री कृष्ण बोले, विजयी कुंती कुमार, तुम क्षत्रिय धर्म में स्थित हो, युद्ध में तुम पहले भीष्म के वध की प्रतिज्ञा करके अब उन्हें कैसे नहीं मारोगे। पातियैनम रथात् पार्थ क्षत्रियम युद्ध दुर्मदम नाहत्वा युधि गांगेयम विजयस्ते भविष्यति। पार्थ, तुम युद्ध दुर्मद क्षत्रिय प्रवर भीष्म को रथ से मार गिराओ, रण क्षेत्र में गंगानंदन भीष्म को मारे बिना तुम्हारी विजय नहीं होगी। दृष्टमे तत्पुरा देवैर्गमिष्यति यमक्षयम् यद्दृष्टम हि पुरा पार्थ तत्यथा तत्तथा न तदन्यथा। इस बात को देवताओं ने पहले से ही देख रखा है, भीष्म इसी प्रकार यमलोक को जाएंगे। पार्थ, जिसे देवताओं ने देखा है वह उसी प्रकार होगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। नहीं भीष्म दुराधर्षम व्यातानम इवांतकम तदन्य शक्नुयात् योद्धुम अपि भद्रधर स्वयं। दुर्धर्ष वीर भीष्म मुंह फैलाए हुए काल के समान प्रतीत होते हैं, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई भले ही वह साक्षात भद्रधारी इंद्र ही क्यों न हो उनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। जय भीष्म स्थिरो भूत्वा शृणु चेदम वचो मम यथोवाच पुरा शक्रम महाबुद्धिर् बृहस्पति। अर्जुन, तुम स्थिर होकर भीष्म को मारो और मेरी यह बात सुनो, जिसे पूर्व काल में महाबुद्धिमान बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को बताया था। जायांसम अपि चेत् वृद्धम गुणैरपि समन्वितम् आतातायिनम् आयान्तम् हन्यान् घातकम् आत्मनः। कोई बड़े से बड़े गुरुजन वृद्ध और सर्वगुण संपन्न पुरुष ही क्यों न हो, यदि शस्त्र उठाकर अपना वध करने के लिए आ रहे हो तो उस आताताई को अवश्य मार डालना चाहिए। शाश्वतोऽयं स्थितो धर्म क्षत्रियाणां धनंजय योद्धव्यम रथितव्यम च यष्टव्यम चानसूयभिः। धनंजय, यह क्षत्रियों का निश्चित सनातन धर्म है, उन्हें किसी के प्रति दोष दृष्टि न रखकर सदा युद्ध प्रजाओं की रक्षा और यज्ञ करते रहने चाहिए। अर्जुन उवाच शिखंडेन धनम कृष्ण भीष्मस्य भविता ध्रुवम दृष्टैव हि सदा भीष्म पांचाल्यं विनिवर्तते। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, शिखंडी निश्चय ही भीष्म की मृत्यु का कारण होगा, क्योंकि भीष्म उस पांचाल राजकुमार को देखते ही सदा युद्ध से निवृत्त हो जाते हैं। ते वयम प्रमुखे तस्य पुरस्कृत्य शिखंडिनम गांगेयम पाति श्याम उपाये नेति मे मति। अतः हम सब लोग उनके सामने शिखंडी को खड़ा करके सहस्त्र प्रहार रूप उपाय द्वारा गंगा नंदन भीष्म को मार गिराएंगे, यही मेरा विचार है। अहमन्यान महेश्वासान वार्यश्चामिषायक शिखंड्यपि युधाम श्रेष्ठम भीष्ममेवाभियोधयेत। मैं बाणों द्वारा अन्य महाधनुधरों को रोकूंगा, शिखंडी भी योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म के साथ ही युद्ध करे। सुतम हि कुर मुख्यस्य नाहम हन्याम शिखंडिनम कन्याशेषा पुरा भूत्वा पुरुषः समपद्यत। कुरुकुल के प्रधान वीर भीष्म का यह निश्चय है कि मैं शिखंडी को नहीं मारूंगा, क्योंकि वह पहले कन्या रूप में उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हुआ है। अर्जुनस्य वच श्रुत्वा भीष्मस्य वध संयुतम जहिष्ठ सकृष्णाः पांडवा सदा। अर्जुन का भीष्म के वध से संबंध रखने वाला यह वचन सुनकर श्री कृष्ण से ही समस्त पांडव बड़े प्रसन्न हुए। उस समय हर्षातिरेक के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया। इत्येवं निश्चयं कृत्वा पांडवा स माधवा अनुमान्य महात्मानं प्रयुर्हिष्टमानसाः सैनानी यथा स्वानी भेजरे पुरुषश्वा। ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण से पांडव मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हो महात्मा भीष्म से विदा लेकर चले गए और उन पुरुष शिरोमणियों ने अपनी अपनी सैयाओं का आश्रय लिया। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि नवम दिवसावहारोत्तर मंत्रे सप्ताधिक शततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में नौवें दिन के युद्ध के समाप्त होने के पश्चात परस्पर गुप्त मंत्रणा विषयक 107वां अध्याय पूरा हुआ।